Sonraki hadisi okuyacağım. Yani bu dersin son olan hadisini okuyacağım. Üçüncü hadis, 498. sayfanın üçüncü hadisi. Ya Abdurrahman ibne Temir, la tes'elin emarete fe inneke in utideha an meseletin nüksilte ileyha ve in utideha an gayri meseletin ve inke aleyha fe izâ halefte ala yeminin feraeyte gayraha hayran minha tekiftir an yeminike ve ikillezi ve hayr. Abdurrahman İbni Semire sahabeden, Abdurrahman İbni Semire'ye hitaben efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Abdurrahman, kendi kendine emirlik, komutanlık, başkanlık, reislik isteme. Kendiliğinden isteme. Hani benim dedim ya, yani Müslümanlar bir grup oldu mu illa o grubun bir başkanı olacak. Kendileri seçecekler bir başkanı. Dedim ya, kendin başkanlık isteme. Bana emirlik verin, ben falanca şehrin emiri olayım, başkanı olayım, komutanı olayım. Bu işi iyi kıvırtırım, bilmem ne filan. Kendin emirlik isteme diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Eğer kendin emirlik, başkanlık, reislik, böyle bir vazife, memuriyet, amirlik istersen, isteyerek böyle sana bu verilirse, zükkite ileyha, o işle kendin baş başa kalırsın, efendim, Allah sana yardım etmez, ne derdin varsa, ne işin varsa gör diye, böyle cascavla kalırsın ortada demek yani. Kendin istedin çünkü, hadi yap bakalım görelim. Sen kendin bir şey mi yapabilirsin? Yap bakalım, yüzüne gözüne bulaştırırsın, berbat edersin demek yani. Hadiste bu yok ama çıkan mana o. Kendin istersen Allah'ın yardımı olmaz. Kendin onunla baş başa yapayalnız kalıverirsin. Hiçbir şey de beceremezsin. Başarıya ulaşamazsın demek. Ama istemeden sana verilirse, sen istemedin de ilgililer uygun gördüler. Biz seni uygun bulduk. Filanca işin başına geç bakalım dediler. Ya yapamam, beni affedin filan dedim ama yok, seni uygun gördük. Yapacaksın bu işi. O zaman bu işi yapmaya manevi bakımdan yardıma mazhar olur. Yardım olur sana. Yanlış işi Allah yaptırtmaz, doğru işi Allah yaptırtır, gösterir. İkaz eder, düzgün iş yaparsın. Bir arkadaşımız böyle bir yüksek memuriyete gelmişti de kendisinin bizzat ağzından dinledim. Yani kendisi istemedi. Başına gittiler, çöktüler, illa bu işi yapacaksın dediler. O işin başına geldi. Elhamdülillah diyor, yani şimdi anlıyorum. Nice hatalı işler önüme gelmiş, Allah yaptırtmamış, yapmamışım. Nice hayırlı işleri yapmaya Allah yardım etmiş. Yardım eder. Onun için istemeyin, istemeden verilirse Allah'ın yardımına mazhar olursunuz. Sonra bir başka hususa geçiyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki, ve izâ halefte alâ yeminin. Bir şeye yemin ettiğin zaman, vallahi şunu böyle yapacağım, billahi bunu böyle yapacağım filan diye insan bazen basar yemini, bir şeyi yapmayı kendine mecburi kılar, yemin eder. Eğer bir şeye böyle yemin ettiysen, feraite gayraha hayran, yemin ettiğin şeyi iyi diye yapacaktın ama sonradan, ya ben bunu böyle yapmasam da şöyle yapsam daha iyiymişti, hay Allah. Ne diye böyle yemin ettin? Çok, yemin de etmiş bulundum. Başka türlü yapmayı daha hayırlı bulursan, yemin ettikten sonra ne yapacaksın şimdi? Bir taraftan yemin ettin. Bir taraftan da efendim, daha hayırlı olan şey o değil de buydu diye şimdi fikrin değişti. Ne yapacaksın? Diyor ki Peygamber Efendime, yeminin kefaretini ver, efendim, hayırlı gördüğün işi yap. Yanlış işte ısrar etme diyor. Şimdi aklıma ne geliverdi? Bundan seneler öncesi bizim arkadaşlarımız seçim çalışmaları için bir yere gitmişler. Benimle aynı evde oturuyordu arkadaş. Kendi memleketine gitmiş. Orada